mecnunum, yücedir sevdam. Beklemek ibadet, gitmek ne ettiyse bana kaderim etti, kurduğum hayaller zamansız bitti. Ah, ruhum başka candan toprağa gitti. Beklemek ibadet, kalmak